Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». У супрацьстаянні з вялікім княствам літоўскім ордэн падтрымлівалі дзяржавы, якія мелі з Літвой канфлікты, але вайна з ёй не з'яўлялася для іх справай жыцця або смерці. Гэта Галіцка-Валынскае княства, моц якога засталася ў мінулым 13 стагоддзі. Мазавецкія князі, Новгарадская рэспубліка. Вялікае княства пагражала іх тэрытарыяльным інтарэсам. Напрыклад, Галіцка-Валынская дзяржава хацела б затрымаць за сабой даўнія ўладанні Берасцейшчыну і Падляшча. На апошнюю зямлю, акрамя Літвы, мелі прэтэнзіі яшчэ мазаўшане, якія здаўна удзельнічалі ў яе каланізацыі. Вялікі Новгарад зблізіўся з крыжакамі на аснове эканамічнай канкурэнцыі з Псковам, якога падтрымлівала Вялікае княства літоўскае. Аднак усе гэтыя крыжацкія саюзнікі належалі да слабейшых краінаў, Літва была для іх сур'ёзным, але не смяротным ворагам. У той самы час хаўруснікамі Вялікае княства літоўскага станавіліся землі і краіны, для якіх ордэн нёс жыццёва небяспечную пагрозу. Пскоўская купецкая рэспубліка бараніла эканамічную падставу свайго існавання, бяспечны гандаль праз Балтыку. Адроджанае польскае каралеўства не магло змірыцца з гвалтоўным захопам крыжакамі Памор'я з Гданьскам, самым буйным і багатым горадам рэгіёна. А ў выпадку Жамойці справа ўвогуле ішла пра яе незалежнасць. Саюзнікам Вялікае княства літоўскага у змаганні з ордэнам яшчэ з часоў Трайдэна і Віценя стала нават частка нямецкай калоніі ў інфлянтах. Найперш места Рыга з акругай, бо мясцовыя крыжакі падкопвалі асновы існавання гэтага горада-дзяржавы, моцна шкодзілі рыжскаму гандлю. Саюз з балта-славянскай дзяржавай е гаспадаром-язычнікам, супраць сваіх жа немцаў і хрысціянаў, каталікоў, стаў рэальнасцю, бо справа ішла тут пра жыццё і смерць. У саюзе з ліцвінамі выступаў нават рыжскі архіепіскап, паколькі браты-рыцары не хацелі лічыцца з ім, як з галоўным сюзерэнам у інфлянтах. Эканамічныя ды палітычныя інтарэсы, як заўсёды, аказваліся важнейшымі за этнічную ды рэлігійна-культурную роднасць. Такія самыя праблемы, як галіцка-валынскія князі, перажывалі і князі суседняга Мазоўша, якія патрапілі паміж некалькіх агнёў. Акружаныя з трох бакоў мацнейшымі дзяржавамі – Літвой, Польшай і ордэнам – мазавецкія ўладары былі вымушаныя лавіраваць паміж імі. Ад часоў шлюбу дачкі вялікага князя Трайдэна Гаўдэмунды з мазавецкім князем Балеславам II літоўска-мазавецкія адносіны захоўвалі традыцыйна мірны характар. Дачка Гедыміна Данута, ці Данміла ў хрышчэнні Лізавета, дзесьці каля 1320 году пратаптанай ўжо сцежкай пайшла за сына Балеслава II плоцкага князя Вацлава, Ванька, як яго называлі ў дакументах. Дарэчы, другі сын Балеслава, чэшскі князь, быў у гонар дзеда Ліцвіна, названы Трайдэнам. Елізавета Гедымінаўна прынесла мужу сапраўды князёўскі пасаг, каля 1,5 цэнтнера срэбра ды пад 2 кілаграмы золата. Вацлаў Балеслававіч стараўся падтрымліваць добрыя адносіны з цесцем, але адначасова у 1321 годзе заключыў саюзную дамову з тэўтонскім ордэнам. У тэксце дамовы ён стараўся пазбягаць фармулёвак, якія б мелі выразна антылітоўскі характар. На пачатку абяцаў не падтрымліваць нікога з ворагаў ордэна, у тым ліку ліцвінаў. Потым абавязаўся дапамагаць рыцарам у барацьбе з паганамі, не ўдакладняючы этнічную прыналежнасць апошніх. Не прапускаць іх пра свае ўладанні, а калі затрымаць не ўдасца, то хоць бы падаць вестку пра іх праход. Тым не менш, адносіны Вацлава з Гедымінам заставаліся добрымі, прынамсі афіцыйна. І войскі Вялікага княства Літоўскага неаднакроць праходзілі праз плоцкую зямлю. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што Ванька пайшоў на антылітоўскі саюз пад ціскам ордэна, землі якога межавалі з плоцкім княствам. Праўда, 5 гадоў пазней, у 1326 годзе, дайшло ўжо да добраахвотнага саюзу усіх 3 мазавецкіх князёў Баляславічаў, Вацлава, Зямавіта II і Трайдэна I з крыжакамі, але тое ўжо адбывалася ў іншых палітычных абставінах. Натуральным саюзнікам Вялікага княства Літоўскага ў вайне з ордэнам здаўна выступала Жамойць. На працягу амаль усяго 14 стагоддзя крыжакі стараліся любым коштам яе здабыць, бо толькі гэтая зямля раздзяляла прускую і інфлянскую філій ордэна. Літва таксама знаходзілася ў першым шэрагу прыярытэтаў ордэнскай палітыкі як істотная перашкода в захопе Жамойці і адзін з аб'ектаў заваёвы. Збліжэнне паміж Літвой і Жамойцю на аснове супольнага супрацьстаяння ордэнскай дзяржаве пачалося яшчэ ў другой палове 13 стагоддзя. Гаспадары Літвы выдатна разумелі: пасля заваёвы Жамойці наступіць чарга іхняй краіны, права да якой рыцары загадзя сабе юрыдычна запэўнілі, атрымаўшы ці падрабіўшы адпаведныя прывілеі на валоданне ёй. У складзе Вялікага княства Літоўскага ўжо знаходзілася этнічна-роднасная Жамойтам Аўкштота, таму саюз на аснове абароны ад агульнага ворага сфармаваўся як натуральная з'ява. В эфіры радыё «Рацыя», праграма «Спакон вякоў». Наконт ворага на Жамойці не існавала адзінай думкі. Гэтая зямля не мела яшчэ ўласнай дзяржаўнасці і кіравалася племянной арыстакратыяй. З крыжакамі мела адносіны не жамойцкая дзяржава, а саюз плямёнаў. Ордэнскія ўладары стараліся перацягнуць на свой бок хоць бы частку мясцовых правадыроў, і гэта ім удавалася. Жамойты мелі перад сабой прыклад суседняй Прусіі, дзе тубыльчыя старэйшыны і правадыры, якія захавалі лаяльнасць да ордэна нават падчас всеагульных паўстанняў, былі ўключаныя ў сістэму феадальнай дзяржавы як васалы ордэна, датрымалі ці захавалі ранейшыя зямельныя ўладанні. Гэта забяспечыла ім адпаведнае месца ў грамадскай іерархіі і стабільны прыбытак у выглядзе феадальнай рэнты пад аховай моцнай дзяржаўнай арганізацыі. Як сведчаць крыніцы, у Жамойці меліся прыхільнікі паразумення з ордэнам, якія нават арганізоўвалі выступы супраць Вялікага князя Літоўскага. Напрыклад, у канцы 13-го, пачатку 14-го стагоддзя комтурам Рагнеты быў Людвіг Лібенцэл, якому ўдалося паразумецца з суседнімі жамойцкімі плямёнамі. Як запісаў ордэнскі храніст Пётр Дузбург, цытую: «Дзіўная рэч, хоць зрабіў ім шмат злога, аднак так моцна яго шанавалі, што таксама старшына, праз пасярэдніцтва якой кіраваў тады Жамойцю, намаўляла паспаліты люд супраць літвінскага караля, так што шмат разоў прыступалі да вайны супраць караля, падчас якой у адным баі бывала некалі па 100 або 200 або болей забітых». Канец цытаты. Жамойтаў і літвінаў, якія ў выніку нейкіх канфліктаў былі вымушаны ўцякаць на тэрыторыю ордэна, крыжакі таксама шчодра ўзнагароджвалі ды надавалі зямельныя надзелы, але з агаворкай, што даюць іх часова, да пары, пакуль ордэн не заваюе тыя землі, адкуль прыйшлі ўцекачы.